ऐसा ही न इत्यस्य भर्तृप्रपंच व्याख्या वक्तुं व्यावृत्त्या शंका माह। ऐसा ही न प्राणोपान व्यान उदान समान अनैते तत्सर्व प्राण इति तुम्हें ऐसा ही न इति भर्तृपुंज व्याख्या वक्त व्यावृत शंका पहले शंका रूपात्मक रूपात्मकं यथा चक्षु रूपस्यैव प्रकाशकम् वाक्च शब्दात्मिका तद्वज् शब्दस्यैवास्तु दीपिका यथा चक्षु रूपात्मकम रूपस्य प्रकाशकम। न्याय में आरंभ करते ही गीते जैसे रूप बनता है रूपात्म चक्षु करके सब समान का प्रकाश इसे कहते हैं। वाक से शब्दात्मिका तद शब्द का ही प्रकाशक होगा प्रकाशिका होगी। यथा हो यथा रूपम आत्मना एव आत्मान व्याकृत अपने से ही अपने को प्रकाश करता है। शब्द आत्मान आत्मान एवं व्याकुर्यात अपने को ही प्रकाश करेगा शब्द व्याग न परम शब्द अन्य को नहीं प्रकाश करेगा। तद्यम परिहारी शंका हुई शंका करे उसका परिहार वो कहते भर्तृप्रपंच। तद्यम परिहारम अब बता रहे थे ये शंका हुई शंका का परिहार भर्तृप्रपंच के अनुसार इति चौद्यम समाशंक्य परिहारं प्रचक्षते एषान्येति केचित्तु नेयं दीपादिवन्मता। इति समासंके चोद्यं परिहारं प्रचक्षते केचित् ऐसा ही न इति के चित्त ऐसा ही न इति नेयम दीपादि मतलब दीपादि के समान नहीं है ऐसा परिहार करते ऐसा समान का प्रकाश ऐसा नहीं है। परिहारम स्परित नेयम दीपादिवत आदि शब्द से आदित्य आदि शब्द से आदित्यादि प्रकाश अर्थ शब्दात्मिका नहीं हाँ दीपाधिपत है ना इसे दीप आदित्य इस प्रकार नहीं आदित्यादि प्रकाश यथा दीप सजातीय रूप प्रकाशको न तथा यम वाक आदि किंतु सर्वस्व प्रकाश का शब्द यथा वैसा ये अंतम प्रकाश विषया प्रकाशक विषय न कदाचित प्रकाशितव्य अंतरेण उपलभ्यते प्रकाशितव्य प्रकाश के बिना केवल उपलब्ध नहीं है प्रकाश विषय को लेकर के ही। अतः प्रकाशक मात्रम अत्र वाक शब्द इसलिए वाक शब्द जो दिया सामान्य प्रकाशक सब के लिए। यत्तु रूपात्मकम इत्यादि तत्तु रूपम प्रसिद्धम वा प्रकाश मात्र वा जो रूप प्रकाश रूपात्मक कहा चक्षु रूपात्मक वो रूप क्या है प्रसिद्ध रूप के लेना अथवा प्रकाशक रूप शब्द से लेना नीलपिदादि रूप को लेना तो रूप शब्द से प्रकाश ज्ञेय को लेना अर्थ को लेना तो रूप नाम रूप में रूप अर्थ को लेते हैं रूप मात्र तो ठीक नहीं नाद्य यदि प्रसिद्ध नील पितादि रूप है ठीक नहीं चक्षु स तदात्म तो सिद्ध चक्षु तो कोई रूपात्मक ही नहीं इति मनवान द्वितीय प्रत्याय द्वितीय कहेंगे प्रकाश मात्र को लेना है श्रोत्रादिति श्रोत्रादिकरण ग्राह्य सर्व तद्रूपम उच्यते तस्य प्रकाशिके एवं न प्रकाश्या प्रदीपवत। यदि प्रकाश्य मात्र को रूप कहेंगे, श्रोत्रादिकरण ग्राह्यम प्रकाश्य हो गया, वो सर्वम तद्रूपम चेते स्वरूप हो गया, ग्राह्य मात्र हो गया जो प्रकाश्य मात्र है, प्रकाश्य मात्र हो गया रूप, तस्य प्रकाशिका है वह्यम, ये वाक है जो ग्राह्य मात्र है उसकी प्रकाशिका है वाक, और वाक न प्रकाश्या प्रदीप के समान स्वयं प्रकाश्या नहीं, तो प्रकाशक है, रूप हो गया सर्वम, इंद्रग्राह्य जितने ग्राह्य मात्र उसके प्रकाशिका है वाक, वो वाक प्रदीप के समान प्रकाश्या नहीं है, प्रदीप जैसे प्रकाश्या नहीं है। यथा यदा प्रकाश्य मात्रम रूपमिष्टम, रूप शब्द से नीलपितादि ने प्रकाश्य मात्र है, तथा तशेष वाक प्रकाशिका है, इसी प्रकार अर्थ का प्रकाशिका वाक है। न कदाचित प्रकाश्या प्रकाश नहीं, यथा दीप प्रकाशक, दीप प्रकाशक प्रकाश्य नहीं बाग, अच्छा दीप प्रकाशक अन्य का स्वयं भी प्रकाश्य है, ज्ञान का विषय नहीं बाग, वाघ ऐसा नहीं प्रकाश्य नहीं, वाघ तो प्रकाशक आगे कहेंगे, प्रकाश्य भी कहेंगे, दीपवत वाचो भी प्रकाश्यत्वम प्रकाशकत्वम से क्यों न सियात, यदि दीप प्रकाश्य प्रकाश दोनों हुआ वाक भी क्यों नहीं होगा, इत आशंका है प्रकाश्यमेव, प्रकाश्यमेव च अत्यंतं मनोरूपं यथा तथा, प्रकाशिकैव च अत्यंतं व्राग्रूपस्येति निश्चितिः, यथा मनोरूप प्रकाश्यमेव अत्यंत मनोरूपम प्रकाश्यमेव, जितने प्रकाश है सब मन का रूप, मनोरूप है मनस्वरूप है, तथा अत्यंत प्रकाशिकेव वाग रूप, वाग रूप से प्रकाशिकेव वाग, रूपमात्र अर्थमात्र का प्रकाशिक ही वाग है, ये तो निश्चित ही नाम मात्र रूप का अर्थ का प्रकाशिका है। चाइनीज मनस रूपात्मक प्रकाश्यत्व न्यवत, मनस रूपात्मक मन रूपात्मक वो प्रकाश ही है, इसमें वाचो भी शब्दात्मिका है प्रकाशक है, नियमन करेंगे प्रकाश नहीं होगा। नाम रूप और असांकर्यार्थम लक्षण भिन्नति, लक्षण का भिन्न होते प्रकाश और प्रकाश का लक्षण भिन्न भिन्न, प्रकाश्यमेव रूपं स्यात् प्रकाश वाक् तथैव च, विद्याते तत्समासेन लक्षण रूप संज्ञयोः, प्रकाशम एव रूपं स्यात् तथे वाग प्रकाश, ये तो समास है ना रूप संज्ञ लक्षण विद्यात, संक्षेप से रूप और नाम का स्वरूप लक्षण हुआ। यथोत तो लक्षण है प्रतिपत्ति सौकर्यम अस्तित्व दिखाने के लिए समास ने कहा, रूप लक्षण से नामनी अतिव्याप्ति में आशंका है, रूप का जो लक्षण किया प्रकाश ही रूप, नाम भी प्रकाश से ज्ञेय होगा तो भी रूप हो जाएगा, असंग नाम नामापि गृह्यमानं सद् रूपं भवति सौक्ल्यवत्, रूपं च बोधय तद्वन् नाम पक्षेव तिष्ठते, रूपं च बोधय तद्वन् नामपि गृहमाण सद सौक्लेवत रूपम भवति। नाम जो गृहमाण ज्ञान का विषय हो गया तो रूप हो गया, जैसे सौक्ल रूप है ज्ञायमान। रूपम च बोधयत, अर्थ भी जो अन्य को बोधन कराए ज्ञापक हो जाए तत्व नाम पक्ष अवतिष्ठ, नाम पक्ष में रहेगा। बोधक हो गया, जैसे लिंग होता है बोधक धूम, ज्ञायमान लिंग बोधक हो गया तो नाम पक्ष में आ जाएगा। प्रकाश से है रूप, प्रकाशक है वाक बोधक। तो कभी कभी शब्द भी गृहमान हो गया तो रूप हो गया, किसी अर्थ भी यदि बोधक है तो संज्ञापन नाम पक्ष में आ गया वाक पक्ष में। नाम रूप कर्म जो कहते हैं, नाम शब्द से वाचक शब्द, रूप शब्द से अर्थ, वो मानस सब कहते हैं रूप। नाम लक्षण से रूप अतिव्याप्ति निरस्यति, नाम शब्द अतिव्याप्ति नहीं हो तो लक्ष्य है, अतिव्याप्ति क्यों कहेंगे। रूपम च बोधयत, नाम पक्ष अवति, नाम पक्ष में आ गया। नहीं तन्मात्र लेना जरूरत नहीं, शब्द वाचक शब्द अर्थ का प्रकाश, अर्थ का बोधक है, यही प्रकाशक है। और कहीं अर्थ भी एक अर्थ अन्य का बोधक होता है तो भी वो नाम शब्द से आ जाएगा। नाम नाम नहीं है, संज्ञा नहीं, किंतु उसको भी नाम शब्द से कर सकते। बोधक है तो नाम, अबोध है तो रूप। प्रकाश से ज्ञेय हो तो रूप, और ज्ञापक हो तो बोधक। सामान्य नाम रूप का तो अलग कर दिया, शब्द सामान्य बोधक, अर्थ सामान्य बोध्य प्रकाशीय, ये तो हो गया। और कहीं नाम भी शब्द भी बोध्य होता है, ज्ञेय होता है तो रूप शब्द से आ गया। इसका नाम क्या है, देवदत्त, देवता नाम ज्ञेय हो गया। देवता शब्द भी ज्ञेय होता है ना, नहीं ज्ञेयन से रूप रूपकोटि में आ गया। और अर्थ भी कभी यदि प्रकाशक होता है, ज्ञापक होता है, धूम जिस बनी का ज्ञापक हो तो धूम भी किस कोटि में आ गया, प्रकाश कोटि में। इसी प्रकार यहाँ तो अतिव्याप्ति नहीं, रूपम बा नाम बा बोधक से नाम न रूपांतर भाव जैसे होता है, बोधक नाम भी रूप के अंतर्भाव होता है। बोधक होता नाम, किंतु ज्ञेय हो गया तो रूपांतर भाव हो गया। रूपम बा नाम बा बोध्यम चेत रूपमेव, ज्ञेय होता तो रूप हो गया, नाम बा रूपम बा बोधकम चेत नामेव, इस अतिवादी कैसे होगी। बोधक है तो नाम है, बुद्ध है तो रूप है, न इति न अतिव्याप्ति रीति भाव। अतिव्याप्ति न मतलब लक्ष्य में है, जो लक्षण क्या नाम रूप का दोनों, बुद्ध है तो रूप, बोध के तो नाम। कभी नाम यदि बुद्ध हो गया तो नाम क्या हो गया, रूप हो गया, तो अतिव्याप्ति कैसे होगी। नाम में रूप का लक्षण गया, नाम में रूप का लक्षण यदि जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी। कहते कहूँ नाम लक्षण जाता है, नाम जो बुद्धि होता तो लक्षण जाता है, बुद्धि होता तो रूप हो गया, अतिव्याप्ति क्यों। इसी प्रकार रूप यदि कभी बुद्ध को होता है तो नाम कोटि में आ जाएगा। हाँ सब शब्द सब नाम संज्ञा बुद्धि है, और सब रूप भी नाम शब्द से एक संबंधि ज्ञान अपर संधि स्मारकम, अर्थ भी शब्द का स्मारक हो जाएगा, बोधक हो जाएगा। अन्य धूम तो बन्ही का बोधक हुआ, घट अर्थ भी शब्द का बोधक हो जाएगा। एक संबंधि ज्ञान अपर संधि स्मारक, नाम से अर्थ स्मरण, अर्थ से भी संज्ञा का नाम का स्मरण हो सकता है। वृत्तम अनुद्य प्राणादि वाक्यम अवता रही थी, प्राण पानी थे एवमिति, एवं वांग मनसे सम्यग व्याख्याय प्रविभागशः तयोर विधरण प्राणस त्वनिरुक्तोथ भण्यते। एवं वांग मनसे, मन छुट गया, वांग मनसे सम्यक व्याख्या, दोनों की व्याख्या करके प्रविभागस तर विधरण प्राणत्व अनिरुत था। तर विधरण प्राण जिसको अनिरुत कहा स्पष्ट नहीं होता है प्रत्यक्ष बण्यता था। वाघादि प्रजारूप प्राण से वाघ मन के प्रजारूप प्राण हुआ पुत्र स्थान भाग कैसे विधारक इति आशंक्य कारणम विवक्षा ना अनिरुत अनिरुत होने से धारणा करता है विवक्ष धारयितव्यक्तो धारयित्रपेक्षा इति क्रम अथ क्रमार्थ अत धारयितव्य यदि वाक मन कह दिया उसका धारयिता धारक की अपेक्षा है इसे धारक भी प्राण कहते हैं। प्राणादि शब्दार्थ उक्त्यर्थम भूमिका करोति प्राण प्राणादि शब्दार्थ कथन के लिए भूमिका अनैति अनैत्यविशिष्टस्य वायुर्ग्रहणमिष्यते स एव प्रादि संबंधात् विशेषार्थो भवेदसु अन इति अविशिष्ट से वायुर्ग्रहण मिश्यते अन अन प्राणानि सामान्य वायु का ग्रहण है अन सैव अन वायु प्रादि संबंधात प्र अप उद आदि उपसर्ग प्रादि संबंधात विशेषार्थ भवेद सैव असु असु प्राण विशेषार्थ हो जाता है प्राण पान व्यान आदि एतच अग्रे व्यक्ति भविष्य आगे कहेंगे कैसे तस्मिन्नेव अन शब्दिते वायु प्राणादि शब्दान प्रवृत्ति अन शब्द वायु है उसमें प्राणादि शब्द स एव प्रादि संबंधात कथम प्रादि उपसर्ग संसर्गात वायुर विशेषार्थता विशेषार्थ कैसे इतिहास क्यों प्राणादि शब्दान क्रमेण व्याकृति प्राणपान शब्द कथ उत्सर्ग उत्सर्गो मुखनाशाभ्याम पिंडस्य प्रणतिस्तथा प्राणो नाम मरुद्वृत्ति रपानस्तधुनोच्यते मुखनाशिकाभ्याम उत्सर्ग तथा पिंड से प्रणति प्राण नाम मरुद्वृत्ति प्राण हो गया है मरुद्वृत्ति अपान स्तु अधुनोचते आगे अपान कहेंगे मुखनाशाभ्याम उत्सर्ग मुखनाशिया निकलता है पिंड से तथा पिंड से प्रणति प्रणति का अर्थ क्या उन्नति अर्थ क्या है प्रकर्षण उन्नति प्रणति मिलेगा प्रणति शब्द का अर्थ प्रणति प्रकर्षण उन्नति प्रणति तो प्रणाम होता है झुकना तो होता है किंतु प्रणति का तो उन्नति अर्थ क्या है इसमें ठीक है मैं प्रणतिर उन्नतिर पिंड से प्रणति देह से प्रणति उन्नति प्रकृष्ण नमन तो सामान्य प्रणाम अर्थ हो जाए प्रणति उन्नति नहीं तो उन्नति शब्द निकालो और कुछ सामान्य प्रणति तो प्रणाम है प्रकृष्ण बन है यहाँ प्रणति का अर्थ क्या उन्नति प्रणति उन्नति है विशिष्ट नय अप्रकाशन प्रकर्षण नय उन्नति अर्थ देखे ना उन्नति कहाँ नाम था तू कहाँ अन प्रणति नम धातु प्रणति में नम धातु स्त्रियांक नहीं अनुनासिक लोप हो जाता है नति नयति विशिष्ट नय नयति विशिष्ट नय निय प्रापण से नय बने उन्नति तो सदर्थ प्रति ऊर्धनयनम किंतु न प्रणति के अर्थ उन्नति, दो कितने उन्नति। अच्छा, पिंड से प्रणति देह से पिंड से प्रणति देह से प्रणति उन्नति। उच्छ्वासस्य द्वाभ्याम उच्छ्वासस्य न द्वाभ्याम उच्छ्वासस्य तस्याच हेतु प्राण। उत्सर्ग मुखनाशाभ्याम ये पिंड से प्रणति पिंड से प्रणति का अर्थ देह से प्रणति अर्थ हुआ उन्नति। उत्सर्ग का अर्थ पिंड से प्रणति का अर्थ देह से प्रणति हुआ, उन्नति का अर्थ क्या हुआ उच्छ्वास से। ऐसा नहीं, द्वाभ्याम उच्छ्वास से उन्नति, उच्छ्वास से उन्नति ये उत्सर्ग का अर्थ उन्नति देने के लिए कोई प्रतीक नहीं। देह से प्रणति का तो उन्नति रही, द्वाभ्याम का अर्थ तो मुखनाशिकाभ्याम, मुखनाशिकाभ्याम द्वाभ्याम देह पिंड से प्रणति देह से प्रणति उन्नति, द्वाभ्याम उच्छ्वासस्य तस्याश्च इति उन्नतेश्च हेतु प्राण। उच्छ्वास का हेतु प्राण और तस्याश्च हेतु प्राण, द्वाभ्याम मुखनाशिकाभ्याम उच्छ्वासस्य तस्याश्च हेतु प्राण। तो द्वा मुखनाशिकाभ्याम उत्सर्ग तथा मुखनाशिकाभ्याम उत्सर्ग तथा पिंड से प्रणति प्राण नाम मरुतवृत्ति, ये प्राण मरुतवृत्ति हो गया मुखनाशिकाभ्याम उत्सर्ग और पिंड से प्रणति। पिंड का उन्नति धारण प्रकर्ष नयन प्रणति, प्रणति तो होता है नमन होता है। मुखनाशिका में उत्सर्ग और पिंड से प्रणति तथा दोनों के हेतु प्राण हुआ, पिंड से प्रणति देह से प्रणति अर्थ हो गया उन्नति। इसमें है ना मुखनाशिका भी हम निगमनाथ प्राण, मुखनाशिक से उच्छ्वास होता है तो उसको प्राण कहा, उसके हेतु को प्राण शब्द से कहा। पहले उत्सर्ग मुखनाशाभ्याम तथा पिंड से प्रणति प्राणो नाम, तो पिंड से प्रणति का अर्थ देह से प्रणति उन्नति, और मुखनाशिका में उत्सर्ग का अर्थ द्वाभ्याम उच्छ्वासस्य तस्याश्च प्रणतिश्च हेतु प्राण इत्यर्थ। प्रणति को और उच्छ्वास को ही प्राण शब्द से कहा, उसका अभिप्राय उसका हेतु है प्राण। तो देह से प्रणति उन्नति द्वाभ्याम मुखनाशिकाभ्याम उच्छ्वासस्य तस्याश्च प्रणतिश्च हेतु प्राण, प्राण उसका हेतु है। ऐसे प्रणति का अर्थ पिंड को झुकाना धारण करना उठाना यही अर्थ है, नमन अथवा उन्नति ऊपर उठाना तो धारण करना है, ये प्राण उसका धारण करेगा। तथा शब्द नाभिस्तन पादा अंगुष्ठ स्थान समुच्चयार्थ प्राण इत्यर्थ। अच्छा ये एक साथ है एक उनचास तक अवाग्वायुरध श्वासो देहस्यावागतिस्तथा अपान एष कथितो व्यान साम्प्रतमुच्यते। विधिवत कर्म हेतुत्वं व्याप्य देहे च वर्तनम् व्यानमृतिर्यं प्रोक्ता ह्युदानाख्यापि कीर्त्यते। चोद्यमानादिक्रिया हेतु योद्यमादिक्रिया हेतु तथाभ्युदय कर्म कृते उत्कर्ष हेतुर्देहेतु वृत्ति सोदान संगीता। समाहरति वृत्तिर्यो हृदयसे कीलवस्थितः स समान इति ज्ञेयः सर्वकार्योपसंहृतिः। प्राणो नाम मरुद्वृत्ति अपानस्तु अधुन उच्यते अपान आगे कहते हैं अवाग वायुर अधश्वास नीचे जो वायु है अधश्वास है देहस्य अवागति तथा देहस्य अवागति तो नीचे देह के अवागति देह में देहस्य अवागति देह के अंदर अवागति नीचे वायु का अवागति अधश्वास अधश्वास से ग्रहण करना है और नीचे गमन है तथा अपान है ऐसे कथित हो व्यान सांप्रतम आगे व्यान कहते हैं आगे श्लोक वीरवत कर्म हेतुत्वम देहे व्याप्य च वर्तनम देह व्याप्य को रहता है एक में व्यापार एक स्थिति दोनों अपान में कह दिया व्यापार अधश्वास व्यापार स्थिति देह सेवा के देह के नीचे स्थिति है इसे प्राण हो गया मुखनाशिका अभ्याम निर्गमन है और पिंड से प्रणति उन्नति ऊपर स्थान में है प्राण ऐसे सर्वत्र शरीर में है और व्यान हो गया वीरवत कर्म हेतुत्व है व्यापार और व्याप्य देह चवर्तनम व्यान हो गया व्यान वृत्ति यम प्रता उदान आख्या भी कहते हैं या उद्यमादि क्रिया हेतु उद्यम हाँ या वृत्ति वृत्ति के लिए या वृत्ति उद्यमादि क्रिया हेतु तथा अभ्युदय कर्मकृत उद्यमादि क्रिया का हेतु अभ्युदयादि कर्म करने वाले उत्कर्ष हेतु दे हेतु वृत्ति सावधान संगीता और या यो अच्छा यो यो यो वायु हृदय से किलावर्तित वृत्ति यो समाहरति सब वृत्ति को समाहरण मेलन करता है स समान इति ज्ञ सर्व कार्य उपसंति सब कार्य करने वाला समान उन्तस तथा शब्द आया पानस्त भागवाग तथा शब्द अच्छा प्राणतिस्तथा ना और दूसरा तथा है, हाँ देह से अभाग अति तथा अभाग नाभि स्तन पाद अंगुष्ठ स्थान समुच्चय नहीं पहला तथा होगा हाँ तथा सद नाभिस्तन तथा हो गया तस्या चेतु प्राणी थे तथा सद नाभिस्तन पाद अंगुष्ठान समुचय पिंड से प्रणति तथा पहले हाँ प्राण नाम तो ये पिंड से प्रणति तथा नाभिस्तन पाद अंगुष्ठ स्थान सव्रत स्थित है उत्तमी प्राणो नासाग्र स्तन नाभि पाद अंगुष्ठ वृत्ति तो नासाग्र तो है और स्तन नाभि पाद अंगुष्ठ सर्वत्र है अभाग वायु रीति अभागतिर अभाग वायु रीति अभाग गतिर अधोगमनम तस्य निश्वासस्य च हेतुरपान अधोगमन वायु का और निश्वास गति अपान हुआ तथेति यहाँ तथा सदाया अभागति तथा तथेति पृष्ठादि स्थानत्व समूह पृष्ठादि स्थान भी समुचय करने के लिए अपान हुआ पृष्ठ तो पीछे पीछे यथा अपान क्रिकाटिका पृष्ठ पायु पाशनिवृत्ति रीति क्रिकाटिका है ग्रीवा में उन्नत भाग नाम घाटी घाटी कहते हैं गल घंटियाँ घाटी अंदर है बाहर जो दिखता है बाहर दिखता है नहीं बाहर जो दिखता है वो नहीं है अंदर जो स्थान है उसको क्या कहते हैं हाँ स्तनाई वह अवलंब बताया हाँ घंटी घंटी नहीं कहते उस घंटी क्या हाँ गल घाटी ये गल गंडा कहते हैं यहाँ जो निकलता है बड़ा बीमारी है इसको भी घंटी कहते हैं हाँ थोड़ा ऊपर यहाँ इसको भी कुछ कहते शब्द है हैं छोटा जीव अंदर है बाहर थोड़ा ऐसा होता है सबका नहीं किस किस का थोड़ा होता है उम्र होने पर उसका नाम क्या है हाँ जो होता है ना यहाँ किस किस किस किसका थोड़ा ऐसा रहता है इतना ऐसे हो जाता है ऐसे सबका नहीं दिखता है वहाँ कुछ कहते उड़ीसा में उसका नाम कुछ अलग है क्या अभी हैं इंग्लिश शब्द स्वर पेटी क्या अच्छा अच्छा घंटी क्या और अंदर तो होता है वो उसको घंटी क्या कहते नहीं अभी जी हाँ मूल अलग है उसमें आता है ना कि संस्कृत में आता है ना अधैव अवलंबते तनैव अवलंबते आता है ताल तालु हो तालु भी नहीं है उसे मार्ग है ऊपर जाने के लिए तो वो तो हो गया ग्रीवायाम अच्छा ग्रीवा कहेंगे तो ये आ गया है अब जो बताएं ग्रीवा कहेंगे तो ये ग्रीवा है अंदर को नहीं लेंगे ग्रीवायाम उन्नत भाग से नाम क्रिकाटिका देखा था उस समय ग्रीवायाम उन्नत भाग से स्थान घाटी उसमें देखो क्रिकाटिका उसका इंग्लिश होगा तो मूल्य संस्कृत इंग्लिश ये तो ग्रीवा उन्नत भाग से था नाम पृष्ठ पायु पार्श्नि वृत्ति पीठी पायु और पार्श्नि है एडी गुल्फ के नीचे पाद पश्चात भाग हाँ और पर्यायवाचक शब्द का सिरोधि घंटी हिंदी में घंटी शायद रहेगा गड़ घंटी खाली हाँ कंठ को व्याप्त होने वाला है क्रिकम अच्छा क्रिकाटी साथ में क्रिकाटी का है क्रिका कंठ हो गया उसको अटदी क्रिकाटी और साथ में क हो जाएगा हाँ तो अंदर वाला लेना इसलिए क्योंकि अपन वायु दिखाने के लिए बाहर तो नहीं बाहर दिखता है किंतु अंदर स्थान को लेना है देहे चैति स्वृत्ति द्योतनार्थ चकार देहे च पिंड से प्राणो नाम होते अभाग हो गया विधिवत कर्म हेतु में व्याप्य देहे च वर्तनम देहे च जो च आया त्वग वृत्तित्व द्योतनार्थ चकार त्वग देह में त्वग में भी है कौन व्यान यथोत्तम व्यान त्वग वृत्ति सारे त्वग में व्यान है व्यान वृत्ति सर्वासाम अमूसाम वृत्तिनाम योगशास्त्र प्रसिद्ध अस्थिति वक्त ही शब्द समाहृतित हृदय से ही शब्द कहाँ है सावधान संगीता ही उदाहरण यहाँ ही शब्द आया है दो योग साधन प्रसिद्धि के लिए उद्यमादि क्रिया हेतु उद्यमादि क्रिया हेतु उत्कर्ष ऊर्ध्वगमनादि हेतु उत्कर्ष ऊर्ध्वगमनादि के लिए उद्गम हेतु उत्साहपूर्वक क्रियाकारिणी उत्साहपूर्वक क्रियाकारिणी तथा इति हृदयादि स्थान तो उक्ति तथा उसका स्थान हृदयादि स्थान है जो उदान का उत्तम च उदान हृत कंठ तालु भ्रू मध्य मूर्ध वृत्ति हृत हृदय में कंठ में तालु भ्रू मध्य और मूर्ध सब स्थान में बहुत स्थान में तस्य उत्कर्ष हेतुत्व स्फुरेति अभ्युदय अभ्युदय का स्थान है उस मार्ग में जाता है स्वर्ग है ब्रह्मलोक तदर्थम उत्क्रमणम उत्क्रमणम अभ्युदय उत्क्रम अभ्युदय प्राप्ति के लिए उत्कर्ष उत्कर्ष देह पुष्टि उत्कर्ष देह पुष्टि उत्कर्ष हेतु उत्कर्ष देह पुष्टि का भी हेतु है सर्व कार्य उपसंहृति समान के लिए सर्वकार्य उपसंहृति सर्वस्य आशितस्य पीतस्य जो देह समुपसंहृति नयनम अपी तो समान समन्वयति थी उसका हेतु हो गया हृदग्रहणम नाभ्यादिर उपलक्षणम हृदय में हित वृत्ति मुख्य हृदय से कल्यवती तो नाभ्यादि में हित है यथा हो समानो हृदनाभि सर्वसंधि वृत्ति हृदनाभि संधि में भी है अन्न शब्दार्थम उक्त्वा तस्य स्थानम आह यस्य यस्यैता वृत्तयः प्रोक्ता वृत्तिमानसो न उच्यते संपुर्यावस्थितो देहौ साकल्य प्रश्ननिष्ठितः यस्यते वृत्ते प्रोक्ता स अन वृत्तिमान उच्यते देहम संपूर्य अवस्थितः साकल्य प्रश्न में उत्तर में आया तस्य किं तस्य सर्वं साकल्य प्रश्न निश्चित कस्मिन् उदान प्रतिष्ठित इति प्रश्ने समान इति उत्तर दिया इत्येतत् सर्वं प्राण एव इति अत्र प्राणशब्दस्य प्रकृत वृत्ति विशेष परामर्शित्वात् तस्य सर्वत्वानुपपत्ति इति आशंक्य अनंतरुक्त अन्न विषयत्वम आसीत आह एतत्सर्व प्राण वजे प्राण से अर्थ अन्न लेना है जो पहले प्राण वृत्ति नहीं प्राण शब्द दोनों प्रयोग होता है ना एक प्राण पान में प्राण आया और मुख्य प्राण कहते सबको मिला करके सर्व प्राण का अर्थ अन्न एव आशंका क्या, प्राण शब्द प्रकृति वृत्ति विशेष लेंगे, ये मुखनाशिका अभियान निर्गमनाथ प्राण लेंगे तो सर्व कैसे होगा, ये तो सर्वम प्राण भी कैसे होगा, सर्वत्वानुपति शंका उत्तर देते अनंतरुक्त अन्न विषयत्व, प्राण का तो अन्न जो वृत्तिमान अन्न जिसके पांच वृत्ति है वो वृत्तिमान क्या है अन्न, यहाँ प्राण शब्द से अन्न लिया, प्राण शब्द, प्राण शब्द पूरा प्रोक्तो वृत्तिमात्राभिधायक अन्ते वृत्तिमदर्थः स्यात् सर्वं प्राण इति रणात्। पूरा प्राण शब्द वृत्तिमात्र अभिधायक प्रोक्त, पहले प्राण पाना जो आया वृत्तिमात्र का अभिधायक प्राण शब्द पहले कहा गया था, अन्ते वृत्तिमदर्थ स्यात् सर्वं प्राण इतिरण सर्वं प्राण कथन करने से यहाँ प्राण शब्द वृत्तिमद अर्थ वृत्तिमद वृत्तिमान अर्थ यस्य प्राण शब्द का अर्थ वृत्तिमान अर्थात अन्न, वृत्ति पांच है और वृत्तिमान अन्न वो अंत में प्राण शब्द उसी अन्न वृत्तिमान के लिए कहा, पहले प्राण शब्द आया था वृत्ति के लिए, पहले प्राण वृत्ति के लिए आया था कहाँ छोड़ोगे में 85 में आया था, और अभी सर्व प्राण में जो कहा गया ये अन्न के लिए, तत्र हेतु सर्वमिति नहीं वृत्ति मात्र से सर्वतम, प्रथम जो मुखन मुखनाशिका भी हम निर्गमनात् प्राण वो सर्व नहीं है, अतः साधारण से अन्न शब्दोक्त से अन्न शब्द से जो कहा अन्न शब्द से कहा प्राण शब्द से उसका परामर्श करके सर्वत्व विधि एतन्मे वा अयम आत्मा इत्यत्र आत्मशब्दार्थम आह नाम इति एतन्मे वा अयम आत्मा कहा मंत्र में, नाम रूपं तथा कर्म संहतं सत्रिदंडवत् मिथ संकीर्ण वृत्तिस्तं देह आत्मेति चोच्यते। नाम रूपम तथा कर्म त्रिदंडवत मिथ संहतम संकीर्ण वृत्तिस्थम देह आत्मेति चौच्यते, संकीर्ण वृत्तिस्थम संहतम देह आत्मेति चौच्यते, देह को तो आत्मा कहते, नाम रूपम तथा कर्म त्रिदंडवत मिथ संहतम संहतम संकीर्ण वृत्तिस्थम देह आत्मवृत्तिस्थम संहतम संकीर्ण वृत्तिस्थम देह आत्मेति चौच्यते। यदा त्रयोदंडा मिथ संहता कुड्यादि हेतवस्त नामादि त्रयम् अन्योन पिंडीभूतम देह आत्मा, हाँ तो पिंडीभूतम नपुंसक क्या देह पुल्लिंग है, संगतम जो क्या है नाम रूप तथा कर्म संगतम त्रिदंडवत संगतम सत संकीर्ण वृत्तिस्थम मिथ संकीर्ण वृत्तिस्थम देह आत्मा, तो संकीर्ण वृत्तिस्थम देह संहता में तो कुड्यादि हेतव नामादि त्रयम् अन्योन्यम पिंडीभूतम देह सच आत्मा ही तेरा आत्मा यत्र पिंडीभूतम संहतम सत त्रिदंडवत कर्म नाम रूपम तथा कर्म, ये तीनों नपुंसक होने से संहत भी नपुंसक कर दिया, संहतम मिथ संकीर्ण वृत्ति तम नाम रूप तथा कर्म मिलकर स्थित मिथ संकीर्ण संकीर्ण वृत्ति तम कौन होगा नाम रूप कर्म संहत सत त्रिदंडवत संहतवत मिथिन मिथ संकीर्ण वृत्ति स्थम देह आत्मा इति जो उसको देह आत्मा कहते संकीर्ण वृत्ति स्थम नाम रूप कर्म त्रिदंडवत संहित होकर के वही देह वही आत्मा ठीक है मैं यथा त्रयो दंडा मिथ संहता कुड्यादि हेतव तथा नामादि त्रयम अन्य पिंडीभूतम देह पिंडीभूत अन्य पिंडीभूत हो गया देह सच आत्मा नामादिर मिथ संहतत्व व्याकरोति संकीर्ण वृत्तितम मृत मिल करके स्थित है मिथ संकीर्ण वृत्तिया पिंडीभूतत्व स्थितमिति पिंडीभूतत्व स्थितम स्थितम त्रयम पिंडीभूतत्व स्थितम त्रयम नाम रूपकर्म त्रयम स्थितम देह ओ तीनों नाम रूप कर्म तीनों नपुंसक पिंडीभूतम सत वही देह भवति वही आत्मा है तो देह तो शब्द पुल्लिंग ही होता है और इसको नपुंसक रखा है कि पिंडीभूत नहीं कर पिंडीभूतम नाम रूप कर्म तीनों मिला हुआ नाम रूप कर्म तीनों नपुंसक है तो परस्पर पिंडीभूतम भवति अन्य पिंडीभूतम वही देह वही आत्मा मित संहत देवा कहती संकीर्ण होकर के स्थित है एतन्मय इत्यस्य अर्थमाह वो केवल इसमें संघात देह कहेंगे तो नाम रूप कर्म नाम संघात करना पड़ेगा ये संघत होकर स्थित नाम रूप कर्म ही ये देह हुआ वही नाम वही रूप कर्म से मिला हुआ है प्राण विष में आ गया कर्म एतन्मय इत्यस्य एतन्मय आत्मा एतावान्नेव संघातो देह प्राणादि रूपकः वाङ्मयोथ प्राणमयः तथैव च मनोमयः वही उसका स्पष्ट हो गया एतावान् एव संघातः ये देह संघात है यही है प्राण नाम रूप कर्म वही प्राणादि रूप है वांगमय प्राणमय मनमय हो गया वांगमय इत्यादि अर्थ वदन एतावत्व व्याचर्ष वांगमय अर्थ समुच्चय के लिए प्राणमय प्राणमय तथा मनमय अन्नत्र विभाग नहीं कथम एकस्य देहस्य अनेक बागादि विकारत्व बागादि विकार बागमय मनमय इत्यादि एकेन एव तन निर्माण निर्वाहे एक से देह बन जाएगा बहु कारण कल्पनायोग आती आशंक्य दैहिक नामादि से विभागम दशेती देह में जो नामादि से विभाग नाम इति नामात्र वाङ्मयं सर्वं रूपं सर्वमनोमयं तद्वत् प्राणमयं कर्म देहस्यैष संग्रह सर्वम नाम वांग्मय वांग्मय अत्र सर्वम नाम वांग्मय सर्वम रूप मनोमय तद्वत् सर्वम नहीं कर्म देहस्य कर्म सर्व कर्म प्राणमय प्राणमय कर्म देहस्य ऐसे देह में स्थित है ये संग्रह एक साथ नाम अस्य इति प्रत्यक्ष उक्ति प्रत्यक्ष उक्ति अस्य अस्य देहस्य अस्य ऐसा अस्य देहस्य प्रत्यक्ष देह का ये संग्रह नाम रूप कर्म हुआ ओम।